موضوع خطبه بي مودون كيف نعيد البركه الى منازلنا نكالا ني ديف با بركه دلو سي وات سي سونو بير كير امون نانتي تي وقت واو جروم نينتي تومب تي كاتانو بور يالله تبارك وتعالى فاسيني موتالي لي ديس waye mbokki fa inna an-nas fi hadhihi al-ayam yaskuna min qillati ar-rizqi wa adami al-baraka tay fi ñu tollu moy doomu adama yeb nit ñi ku nek moy jambat wërseug wu neew ak alal ju amul barke wala dundugu amul barke nit ñi sonu nañ bu baaxa baax pour sen dundu ñu jëriñu waye barké lañ ci gisul mbollem walli nit ñi soobu nañ ko jaar nañ fa di sakku wërseuk di sakku sen dundu neex bal ñen ñi sax dem nañ jaar ci yoon wu nekk dox nañ dugg ci xur yu nekk fu nekk jaar nañ fa waye munu ñoo fexé ba seen dundu am barké wasa'u ilayhi bi kulli sabil fa hadha yughish wa hadha yasruq wa zalika yurabi wa yartashi wa salis yunafiq wa yakhda wa rabi yusaffiku al-dima wa yaqta'u al-arham wa yatruku at-ta'at wa khamis كل ذلك من اجل مجاوره الناس وتلبيه مطالب النفس والاهل والولد لوتاخ دوما ادمي داو فاق نيب جيم سي علال كو غيس علال علال ني ديم صاح باني بونتو بو سوبو بور ام علال ريك باخنا nga gis wajale muy tricher kele di fenn ke di sacc ke di lek riba ke di lek neexal ke abna feq la ke ramaj la kele agresseur la day rayate kele mbeur la kele rapper la ke syndicat la ke day jaay bopam ke gor jigen la lol yeb limansa pour se dundu gi nga meuna am lo dundé yak say dom ak sa njabot ak sa wa keur da nga am alal rek mo ñu yittel kenn ci ñun barké yittelu ko am alal bu dagan bu am barké alal rek mo ñu yittel nu ñu def ba am alal rek baxna ikhwatal iman wa nasiha haula ñoo ñep and nañu fatte anna allaha shara'a li ibadihi al asbab allati tajlibu ar-rizqa wal baraka jam yalla yitay and nañu fatte ne yalla subhanahu wa ta'ala mo len yonalal mo len teralal mo len sant ñu dundé ñu jaar ci yoon yi nga xamné ci la doomu adama di amé wërseuk waye wërseuk wu am barké borom bi leralal len ko wa bayyana halahum wa wa'ada man tamassaka biha wa ahsana istikhdamaha bi si'ati ar-rizq wal barak mom borom bi yamul rek ci sant len ko way da len leralal yoni ñi jaar mom sax mu dik mom yalla mu dencal mu wax waaji nga xamne mo degg wax yalla jaar ci yoon woowu yalla neene dina ko may wërseuk waye dina ci def barke ikhwatal iman fa ilaykum an niqat al baqi aw tali kërok waxon nañ juroom ñenti tomb ñu tambalé tay ci fukkel bi fukel bi nga xamne doomu adama bu koy jëfé nga sakku ci barké yalla muna def ci sa dundu barké moy lan di jëfëndiko ma'u zamzam zamzam wa barakatihi wa barakati shurbihi wa du'a'i qabla shurbihi zamzam ngini lenn sax ci borom xam xam yi jappene min ma il janna ci ndoxu al janna la bok bo mare nan ko mandi bo xife nan ko sour so febare nan ko wer bu sa yaram di metti boko sango wer lutax yonentibi alayhi salatu wassalam mo waxne zamzam lima shuriba zamzam lima shuriba lahu ndoxum zamzam loko nané rek lol la bo febaré bëgg faju boko nané wé problème bo am bo jëfëndiko zamzam yalla subhanahu wa ta'ala defal la ci barké gis ngeen li leen di wonné ndoxum zamzam dafa am barké kérok biñuy raxas xolu yonentibi alayhi salatu wassalam muy waaj di joge ci kaw suuf di fekk yalla ci kaw asaman di dem laylatul isra wal mi'raj jibril mo ñew ñu xotti xoli yonentibi dal di koy raxase ndoxum zamzam lañu raxase ndoxum xolu yonentibi ñaar yoon mom ndoxum zamzam ndax yalla subhanahu wa ta'ala fa hadha yadullu taharatihi wa barakatihi lol day tektale ne ndoxum zamzam ndox mu set la mu la waye mu Allah subhanahu wa ta'ala def barke innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'ami wa shifa'u saqami yonentibi alayhi salatu wassalam neena ndox la mu yalla def barke ndox la mo xamne mo dak ci ñam yi waye ndox la mo xamne day safara bepp jangoro fukelu tomb bi ak ben moy al-eidaini ñaari feed yi tabaski ak korite luy dello ci barke ci sunu dundul amara nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mar'a an takhruja salati al-eidaini lima laha min fadlin wa baraka yonenti yalla muhammad alayhi salatu wa salam mom mi nga xamne yalla ko yoni won pour mu dello barke ak ngeneel ak xewal ci dundu nit ñi mo ñew indil ñu ñaari fet yi delo ci barke ci sunu dundu muy korite ak tabaski mom yonent bi pour mu wax leen ne ñaari becc ak yoyu barke mo ci nek mu sant jigeen ñi sax nañ leen genné nañ genné mag yi genné ndaw yi genné ñepp ba genné jigeen ñi ñu jëlé ci ummi atiyata muné قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى الأواتق والحيض وزوات الخضور يونت بي مو جوخ نديغال ني بيسو تاباسكي ولا كوريتي نانيو ген نييب جيجين ني غيس باخ ساخ نان لين ген ني جام يي ساخ نان لين ген ني واي نانيو ген ني جيجين نيغا خامني ساخ دانيو نيك سي غيناو ريدو يي نان لين ген ني فككو ñu ne ko waaw ñi gis mbax nak mu ne ñooñu mën nañu sori julli kay bi waye nañu ñew bokk ak nit ñi barke bi wacc ak xewal yi wacc ci bis bi gis nga xolal ñun suñu jigen bis bobu bu amé dañ leen di bayyi ci kër yi ñu tok ñom ñan lañuy préparer moy lek ak naan rek waye ñu genn walu yeb kenn du ci tew ci julli kay bi te yonent bi da doon genn jigen ñi ci julli kay ya même ñi gis bax sax daaw leen bayyi ci kër yi jam yu jigen yi daawu len bayyi jigen yi nga xamne ñu ci ginnaw fu gina sori ci bir neeg bi yonent bi neena ñu genn len ci bis bobu ndax ñu fekke barke bi am ikhwatal iman bokku na ci li delo ci barke ci sunu dund moy jema dak guddik laylatul qadr jem ko dundal lutax borom bi subhanahu wa ta'ala moone inna anzalnahu fi laylatin مبارك من يالا ما واتي القران تي غودي غو خامني غودي غو ام بركه لا كون كو جيما دوندال غودي غوغو nga xamne ci la yalla subhanahu wa ta'ala wacc alquran muy guddi gu am barke bo dajé guddi ga nga xamne jaamu ci yalla mo gën juroom ñett fukki at ak ñent 84 ans ben guddi bobu moko upp tiyaba ci ay barke kon ab julit na jëm kërëm barke ne 4 kërëm mu jëm fa gor gorlu ba xéewalu yalla ak barké yalla difa soté nek fa ay wamé mo gën rek tay ni ñu bayyi suñu kër yi mu lëndëm nek ay kër yu ciaddo nek ay kër yu bokalé kat nek ay kër yu fo nek ay kër yu chaxan kat fukel ak ñet assalamu iza dakhalta baytik sa yo dugg sa bir kër yow julit nuyol yonent bi alayhi salatu wassalam neena ci hadithu anas ibn malik muneko ya bunayya iza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baytik abdulit bu genné kërëm ba ñëwaat ba egg ci buntu kër gi na nuyo nuyo bo xamne ñepp koy degg da wax wa kër gi assalamu alaykum wa rahmatullah yenen tibi neena anas so genné bay duggar sa kër so ñëwé ba ci buntu kër gi na nga nuyo barké wacc ci sa kaw yow mi nuyo waye barké wacc ci kaw njabot nga xol lolu tay ak julliti fuñ ci toll ñu upp ci ñun ndeysaan japp nañ ne ñom kenn waruñu nuyo ñom dañ leena wara nuyu leena nga gis ko xamne day fara fara xi rek jubal bir neegam amna ci ño xamne buñu wacce kër gi kën dootul sekk kën dootul wax kën dootul noy te jullit moy ko xamne dafa wara tasare jamm dafa wara tasar leral kanamam la tastahqiran min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq yenenti bi alayhi salatu wassalam neena bul bañ ci ñek dara même dajé ak sa mbokk julli di léral sa kanam yonent bi alayhi salatu wassalam néna bul ko bañ mbokk yi jullit day nuyo bu duggé bir kërëm yusallimu dana nuyu ad-dakhilu ala ahlihi kep ku dugg sa bir kër da la wara nuyu sa kër mune fa in lam yakun fil bayt ahad même bu fekké kenn am nekul ci kër gi fa yusallimu ala nafsihi na nuyu bopam li qawli qul ta'ala ndax borom bi tabaarak wa ta'ala mo wax fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba borom bi tabaarak wa ta'ala neena bu ngeen duggate seen bir keur yi ngalla way nuyu len sax seen bop nuyo bo xamne ci yalla la baye ko nuyo bobu nga xamne dafa am barke nuyo bobu nga xamne dafa teñ nuyo bobu moy ban nuyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bobu moy nuyo bu baye ko ci yalla parce que yalla bam binde adam alayhi salam adam tissoli jog taxaw yalla de ko ne demal nga fek mbolo malaka yele tok nga nuyu len nga deg nuñ lay fayé adam ñew ne len assalamu alaykum ñu ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yalla ne adam li moy sa nuyo yak sa xet motax mu nek nuyo bo xamne min indillahi ci yalla la baye ko waye mubarak dafa am barke waye tayyiba dafa tey mbok yi ci yalla yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena fa iza dakhaltum buyutan fasallimu bu ngeen duggé kër yi nuyo len mune iza dakhalta baytan laysa fihi ahad faqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin sa yo duggé kër ken nek fa nga duggu nek ken nek fa nga duggu barab ken nek fa nan ngay nuyo waxal assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin lol la yonent bi alayhi salatu wassalam sant nga nuyo fukel ak ñent ci li indi barke ci sunu bir keri moy iqamati salat taxawal julli ci bir keri yonent bi alayhi salatu wassalam waxna yalla subhanahu wa ta'ala waxo ci alquranul karim kero bi ismaeil di jigal njabotam lan la ko yalla wax wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal aqibatu lit-taqwa abdulit dafa wara ut qibla ci bir keureum yi faratay nagn ko julle ci jakkay nafilay ñu defé ko ci bir keur yi abdulit dafa wara tam di julli bir keureum ba domam yi xol ko xamne day julli ñu topandoko ci julli waye xol ngeen tay danaka da ngay dem keur go xamne suba ba ngon do fa gis jebu depp keur gogu barke munu fa am keur go xamne ken du fa jang alquran keur gogu barke munu fa am keur go xamne musique goudi musique becc keur go xamne yaramu nen jigen ñi duñu sang sen awra keur go xamne ken du fa julli ikhwatal iman keur gogu naka la fa barke di wacce suñu bëgge suñu keur yi dundu nan ko def keur comme keuru sahaba yi masabihun fid duja ñom non lañ nekk won kanu qalilan min al-layl ma yahjaun alquran moko wax ñom neewna luñ daan nelaw di guddi jangeen alquran yalla mune alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama dan daan fanan nafila guddi ba beur set amna ci ñom ño xamne biñu amé ñeen fukki at lañu lem seeni lal daal di denc amna ci ño xamne dañuy teud ba guddi gi xaj ñu ray lal bi ne ko lay lal noy nga lol waye lali aljanna yi ñoo la gëna noy teban dama bëgg ci lali aljanna yi yal nañu yalla wërsegal ci lali aljanna yi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wala ukariha al-kafirun ikhwata al-iman fukelu tomb ak jurom ci li indi barke ci sunu keur yi moy di jeglu di def astaghfirullah wa min asbabi allati tajlibu ar-rizqa wal baraka al-istighfar yaqulu al-maula ikhbaran an nuh alayhi salam annahu qala liqawmi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midraran ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بكوي بني بوغي سونو كيري باركه نيك باركه فيس يرمند يالا ديفا واتي غوديك بتيك ناني بري لو ني جيغلو يالا سي سونو بير كيري الاستغفار نдах داي يوك ورسك دي ديف سي ورسك بي باركه يالا سبحانه وتعالى مي ني خمال سي سوره نوح ني نوح داي bamu beugé ay mbokam bamu beugé ñiko yalla yoni won yalla def barke ci seen dund yalla may leen wërseuk li leen nuh wax moy jéggulu leen yalla seen borom istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara jéggulu leen yalla seen borom mom mi nga xamne moy jéggala kondi su ngeen ko defé yursilu samaa alaykum midraran yalla dina ubi asaman mu walangaan seen kaw yalla may leen alal may leen ay dom may len ay tol waye yalla subhanahu wa ta'ala may len ndokh dekh yi di daw di walangan wa may fo xol lepp da di neyat lepp da di netex yaqulu al imam al qurtubi rahimahullah fi hadhihi al aya wallati huwa dalilan ala anna al istighfar yastanzilu bihi ar rizq wal amtar wal baraka al imam al qurtubi yalla nako yalla yeureum bimi fi aya bi lan la wax neena aya bi dalil la buy wone jeglu yalla subhanahu wa ta'ala di wax astaghfirullah da fay tax wursak wacc day tax ndokh mi wacc day tax yalla def ci ndokh mi ak wursak bi barke kon mbok yi ñogi ni di jeglu nawet suñu bëgge nawet bu am barke nawet bo xamne du nek ay mbugal nawet bo xamne du nek mbënd di daanel ay kër di daggi yoon di mabbi montagne di suxali auto di ray nit nañu jéggelu yalla subhanahu wa ta'ala yalla may ñu ndox mo xamantene ndox mu am barké saka rajulun ila al-hasan al-basri al-jadba fa qala lahu astaghfirullah wa saka akhar al-faqra fa qala lahu istaghfirullah فقال الآخر أدعو الله أن يرزقني ولدا فقال له استغفر الله وسكى رجلا جفافا جفاف بستانه فقال له استغفر الله فقال له في ذلك نسان حسن البصري أي نيت دانيو نييو تي موم كي نجاك نييو لان لاكو واخ موي بيكور دافا ام نين دانيو خيف اماتو نيو لونو ليك mune wajoju waxal astaghfirullah kenen ñew ne ko dañu ñak mune ko waxal astaghfirullah kenen ñew ne koy waxal ñaanal ma yalla yalla may ma dom mune ko waxal astaghfirullah kenen ñew ne ko toli dañu maral ndox mi waccul mune ko waxal astaghfirullah ben febar ñent febar ben comprimé fa qalu gay ne ko waaw yow lolu lu meuna nekke ataka rijalun yaskuna anwa'an fa amartahum kulluhum bi istighfar ñu bari ñoo ñew ci yow ñepp di jambat kenn ku nekk di wax nga ni len wax len astaghfirullah lool nu mu nekké ki ne la sama bop rey metti ki ne la ñom ñepp nga len di jox ben comprimé mu ne len lima len wax jeleewuma ko ci sama bop lima len wax waxu yalla subhanahu wa ta'ala ma qultu min indi shay'an إن الله تعالى يقول في سورة النور فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية lima len wax du sama mbiri bop mbiri yalla la yalla mo ne kumay djeglu dina la may barke ku beug dom bo ma djeglo ma may la dom ku beug ndokh so ma djeglo ma may la ndokh ku beug alal bo ma djeglo ma may la alal kon man lima len wax du sama mbiri bop mbiri yalla la mbok yi fukel ak juroom ben ci luy def barke ci sunu dundu moy atawakkalu ala allah wakirlu ci yalla jël sunu mbir jox ko yalla bañ ka jox ay nit bañ ka jox ay galaj bañ ka jox ay xarfa fufa bañ ka jox ay gisane kat bañ ka jox ay set kat bañ ka jox ay xamb bañ ka jox ay xaw borom bi tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamne da nga wakirlu ci yalla yalla dina def sa dundu wërseuk ak barke borom bi ne wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu inna allah balighu amrihi qad ja'ala allah likulli shay'in qadra kep ku wakirlu ci yalla yalla neena probleme bo am dina la ci genné te dina la wërseugal foko fekkewul kep ku wakirlu ci yalla yalla dina la doy kon nañu wakirlu ci yalla subhanahu wa ta'ala wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin bu fekke yalla rek lañu gëm bu fekke yalla rek lañu xamne moy suñu borom nañu wekkuru ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla daal ñuy doy mune faman ta'allaqa qalbuhu billahi ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'id darar wa fawwada amruhu ilayhi kafahu allahu ma ahammahu kep ku acc xolam ci yalla ajo saxol ci mbindef ajo saxol ci ay kërëm ajo saxol ci ay nit saxol bi yalla rek mo fa nek suñ ko ubbe duñ fa fek fen kenn wala lenn luddul yalla borom bi tabaarak wa ta'ala neena yalla dina def ci su dundu barki yalla dina la wër dina la may wërseuk lo ragal yalla mo la koy dakal lo bëgg yalla mo la koy indil lo ragal yalla mo la ci aar mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi alayhi salatu wa salam waxna ne law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana ahmad wa tirmizi wa sahahu al-albani yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam neena su ngeen wakirlu won ci yalla deug deug wakirlu yalla dina len wërsegal comme ni muy wërsegalé picci mbokk yi picci ak rabu ali lepp luy njanaw am laaf dinaw fan lay liggéeyé kan mo koy jox mu lek kan mo koy jox mu nan kan mo koy wërsegal kudul yalla subhanahu wa ta'ala ken musul gis ay picci yu grève ken musul gis ay picci yu marche ken musul gis ay picci yo xamné dañoo xif bay uti luñu lek borom bi neena bu ngeen wakirlu won yonent bi neena bu ngeen wakirlu won comme picci yalla dina len wërsegal comme ni muy wërsegalé picci picci day xey genn tagam naw bala muy del ci biram dal di fess del waye nit ñi nak ñom ku nekk da nga ne yow sa bop yow yaay dundal sa bop te yalla mo waxon ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha amul ben mbindef buy dukkat ci kaw suuf di dox ak ay ñaari tankam ludul bur yalla subhanahu wa ta'ala mo lay wërsegal waye nit ñi ñom dañu ne yalla togal kaw asaman nga bayyi ñun ak suñu bop ñun dañu dundal suñu bop xol len rabu ali mani xar yi ñu am suñu biir kër yi yew leen sax xar yaa ngi lekk xar yi dañuy lekk di naan bu ñu feebaree nga faj leen lu tax ñoom dañoo jox yàlla seen bopp waaye gis nga yow mi nga xam ne joxoo yàlla sa bopp xoolal coono yi ngay daj am na ñoo xam ne dem nañ ba jël gaal dugg gaal dee ci biir géej gi pour uti lu ñu dundee ñii dem nañ ba bu àdduna amoon ginnaaw nga ni dem nañ ba ginnaaw àdduna ngir uti lu ñu wërsëg ngir uti lu ñu dundee waaye xoolal xar yi demuñu fenn ñu ngi ni toog sa biir kër yaa ngi ni dem juma ñëwaat boo ñëwee romb xar mi mu ne la merde gaawal indil ma sama añ bi maañ nga jox ko mu lekk ko bare mu ne la ana ndox bi dimanche nga xëy mu ne la bul bouger gaawal nga ñëw sang ma yëpp yaa koy defal bu feebaree nga yóbbu ko ci vétérinaire bi parce que dafa wàkkiirlu ci yàlla fu mu nekk lekk borom bi subhanahu wa ta'ala Moussa Suleyman dafa Moussa wax yàlla Suleyman xam ngeen dafa amoon doole Suleyman ne yàlla dama bëgg nga bàyyi ma dundal aduna bi yàlla mu ne mënoo ko Suleyman ne yàlla bàyyil ma jéem yàlla mu ne Suleyman mënoo ko Suleyman ay weer la doon wax yàlla naan ko mënoo ko mu ne semaine yàlla mu ne mënoo ko mu ne ñetti fan yàlla mu ne mënoo ko muna benn fan yàlla mu ne ko mënoo ko mais jéemal. Suleyman dem jël jinne yi 4 km² Suleyman togg ko ay lekk ba mu ñor ba lépp baax mu teg table yi teg lépp mu daal di woote ne yéen mbindeef yàlla yi ñëw leen maa leen di dundal tey. Benn mbindeef moo génn ci biir géej benn mbindeef bi mu ñëwee dafa raatale palaate yeeg kuddu yeeg bool yeeg table yeeg cin yëpp daal di koy def benn lanc daal di koy saqami daal di yuuxu Suleyman ne ko ragalal yàlla ci man benn bii nga ma jox yàlla ñett la ma doon jox te benn nga ma indil te ñeneen ñi lekkaguñ. Kon xoolal ba ci biir géej gi kan moo leen di dundal? Allahu subhanahu wa taala moo def ci seen dund barke. Kon julit yi bu nu wakkirloo ci yàlla subhanahu wa taala nu nu war a wakkirloo dëgg dëgg dëgg yàlla dina leen wërsëgal fuñ ko foogewul woon. Fukkeel ak juróom ñaar ci luy maye barke ci dund nit ci biir këram mooy azziwaaj mooy takk soxna. Qaala taala in yakunu fuqara yughnihim llahu min fadli wallahu waasiun alim wa kaana umar ibnu alxataab yaqul ajaban liman lam yaltamis alginaa fi nnikah wallahu yaqul in yakunu fuqara yughnihim llahu min fadli. Ab julit bu ragal yàlla bu bëgg fegu bu bëgg këram barke am ci bu bëgg dundam barke am ci na dem takk soxna. Boo takkee soxna yàlla nee na yaag soxna si bu ngeen nekkee ñu ñàkk man yàlla subhanahu wa taala dinaa leen wërsëgal. In yakunu fuqara yughnihim llahu min fadli. Bu fekkee dañoo ñàkk ñoom ñaar ñëpp wala waa ji dafa ñàkk wala ndaw si moo ñàkk yàlla subhanahu wa taala nee na man maa leen di wërsëgal. Omar ibnu alxataab da doon wax ne man de yéemu naa ajaban man de waaru naa li man lam yaltamis alginaa fi nnikah ci waaju ñàkk joo xam ne demul dàqe ñàkkam boobu takk jabar. Ndeke kon sunu bëggee sunu dund am barke sunu bëggee sunu kër yi am barke nañu denc ay soxna nañu denc soxna. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bokk na ci tomb bi ñuy mujjantalee te muy jeex muy fukkeel ak juróom ñett te muy indi barke ci këru jullit mooy assuxuur mooy xëdd. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka walmuraadu fil baraka al ajr wassawaab. Yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bu koor jotatee moo xam weeru koor la wala ayaamul biit fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom wala sawmu saaba nisfu saaban wala altine wala alxamis nga bëgg a woor kooru naafila wala kooru farata yonent bi nee na dee leen xëdd ndax xëdd yàlla def na ci barke. Ndax xëdd yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na liñ ci jublu mooy ci barke boobu yàlla def ci xëdd mooy tiyaaba yu bëree bëri la la yàlla di fay. Yonent bi nee na même benn tàndarama sax booy yeewu lekk ko ci wala benn guuxu ndox booy yeewu naan ko na la jaral nga yeewu def ko ndax yonent bi nee na barkee ci. Tey luy sunu problème mooy suñ newoon benn ñaan bii ñaan bii ku ko mokkal saa yoo xëyee boo ko ñaanee di nga fekk 10,000 sa poche di nga gis ku nekk ne bindal ma ko bindal ma ko bindal ma ko. Loolu rek mooy suñu problème. Ñaan buy indi xaalis ñaan buy indi visa ñaan buy indi ñaan buy rek waaye ñaan boo xam ne day indi barke di dugal nit aljanna loolu moom da ngay wax ba sonn kenn du la faale. Waaye tey buñ newoon ñaan bi de ku ko ñaan balaa ngoon léegi ambassade Italie dina la woo wala ambassade états unis dina la woo allahu akbar billaay tey kenn du ñibbi imam dina bind ba mbaggam yi damm. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam kay li mu wax mooy dëgg. Yàlla moo ne yonent bi lu mu leen wax dëgg la maa yantiqu anil hawa. Kon yonent bi nu mu ñuy waxee mbir yi ku ko def sa kër am barke te duñ ko def kon li tax sunu kër yi amul barke yépp ñun la ñun ñoo tax kër yi alko ñoo tax kër yi doomu aadama yeewootu ci daanaka léegi ay rabu àll ñoo nekk ci kër yi ku xool mbedd mi nu mu mel mbedd mi ni mu mel moo lay wan ne kër yi noonu la mel parce que ñi ci mbedd mi ci biir kër yi lañ jóge. Yàlla nañu yàlla won dëgg mu wërsëgalu ñu topp yàlla nañu yàlla won neen mu wërsëgalu ñu sori ko. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik.